katoñ ñu jox ko toñam ka am deugum jox ko deugum lola moy man li a'dila baynakum kenn ku ne lam am ci akam nga jox nit ñi tamit ñi bax kenn ku ne lam bax le nga nangul ko maxam lolu ci man la bok bu japp ne ku melul nangam rek da nga man ci nangam kon baxulo nit ñi ki day am fum mané ci raw fe bu boole rawante rek tabarkal lepp dal di bax kon nak manu nit da foor fofu wa umirtu li a'dila baynakum ni gëna defal moy manu ci ko xamni ki jambar nga ci mom mu nek jambar ci yow lola bo manu mom moy bi gëna jafé motax yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla digal ko ko non tam la meloon ci digënté sahaba ya nga xamni ñoko waroon dafa manu won lol ci seen digënté dawul par parlo ci seen biir ben ni dafa seddelé ba nopi ben ni ci teggu molama da ne ko manul seddelé bu jëf mu ne ko iza lam a'dil faman ya'dil sama manul bo kan moy man wana allah yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum moy seen borom allah yalla rabbuna moy suñu borom ñu ñu ko gëm wa rabbukum moy seen borom ñu ñu ko gëm waaw loolu tam fofu jafé la allah yalla rabbuna moy suñu borom ñu ñu ko gëm mu ne yoonte bi yalla nako waxal loolu wa rabbukum moy seen borom yeen ñu ko gëm ñi ko gëm ñepp yalla moy seen borom momom ñepp ay jabotam lañu lana a'maluna ñam fi jëf ñun lañuy fay wa lakum a'malukum yeen mom fi jëf yeen nakoy fay ngaw min khairin aw shar la nastafid min hasanatikum wa la natadarra min sayyi'atikum dunu law ci seen ay bakar waye du ngeen jariño suñu tiyaba yalla tabaraku taala moy lam la wax ci alquran wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum a'malukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun lolu modi alquran kon lana a'maluna ñoom suñu jëf wa lakum a'malukum yene mom suñu jëf ñun ñoy añe mi ñuy jëf ci baax ak safan yene añe ni ngeen di jëf ci baax ak safan la hujjata baynana wa baynakum amul wenn lay wo xamne da fay lox suñu digënté ñun ak yeen lepp rek nako na dem ci li nga xamne moy ay jëfam kon dal dëgg gi leer na warante amatul allah yajma'u baynana yalla moy dajale suñu digënté wa ilayhi al-masir tay tam ci mom la mujju di yam suñu borom moy dajale ñi nga xamne mo nekk suñu digënté ñun ñi wuté fi bu ëllëgé ñu mujju ñun ñëpp ci mom tabarak wa taala ak ñi nga xamne ñoo wuté won ñu ci suratu shura ayatu الله يجمع بيننا وإليه المصير لولو ماي في الله تجي واخجو امصل بن واخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم مونيكو ماي نغوما باني سا خير ووتي تخنا فدرو ووتي نيارل با واستقيم نغا جوب نيتل با ولا تتبع اهواءهم بل تفسيني بانيخ ñentel ba waxul amantu bima anzalallahu min kitab bepp téré bu yalla wacc gëm nako juroomel ba umirtu li a'dila bainakum dañ ma digal ma mandu seen digal ñoom dañ la nga wax leen ne yalla moy suñu borom gi seen borom ñoom ñaaral ba nga leen samay suñu jëf ñoko mom ñeen mom seen jëf ñoom ñettal ba lay amul suñu digënté ak seen digënté ñoom ñentel ba yalla moy at moy dajal suñu digënté fukel bo yene masir ñun ñep ci mom lañu jëm lolu ben terelin la ben programme la bo xamne kenn ku ne war na ci bayyi xel rawati na ko xamne da nga bëgg def ñu yëne ci bi di daawa di wote di jëm ci suñu borom tabaraku yalla ñen walazina ñi nga xamne yuhajjuna fillah ñi nga xamne yuhajjuna fillah dañuy xulo dañuy ciowalo dañuy warante ci diine yàlla ji ba nga gàllankoor ni ci iman ñooña min baadi mastudi ba lahu ginnaaw bi amee ñu tàmbalee nangul yàlla ñooñu day xujjatuhum lay wu ñu mën lay rek ba daaxibatun layu neen la ñu dégluwaat ko wallazina mboolem ñi nga xam ne yuhajjuna fillah dañuy xuloo wala dañuy warante ci diine yàlla ji ngir gàllankoor nit ñi ba duñu àgg ca diine ji min baadi mastujiba lahu ginnaaw bi nga xamee ne am na ñu tàmbalee wuyu yàlla nga ne haa mu ne ñooñu xujjatuhum seenu lay lay wu ñu mën a lay daaxibatun layu neen la inda rabbihim fa seen borom lu ñu mën a wax rek du lu jub lu ñu mën a wax rek du lu yàlla nangu tabaraka wa taala tayit wa alayhim ghadabun ñoom yàlla dina wàcc ci ñoom wa lahum adhabun shadid te am na ñu mugal mu metti mu leen di xaar bu yemul qiyamati kon lay wala wax wala ko co ngir génne nit ci leneen loolu di sotti sababu nusulam nag ibn abbas nee na nazalat fi taifatin min bani israil hammat biradi nnaasi an alislam wa idlalihim wa muhajjatihim bilbatil ba dema ci tafsir bu ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum juróomi téeméer ak fukk ak ñett ca lañ indi wax ibnu abbas jooju radiallahu anhu waaye sababu nusul ñoom wàcc ca ñoom kenn du bind seen tur ci alquran moo tax ku def lañ defoon rek aay ji yow lay waxal ku def lañ defoon aay ji yow rek lay waxal looloo tax alquran du tudd ay tur lu baree bari doonte am na ñu mu tudd seen tur yàlla neen allahu alladhi yàlla yi fi nga xam ne anzala alkitaba moo wàcce téere bi bilxaqi ci dëgg wal misan moo wàcce lu tolloo ñent di leen équilibre bañu firi tanwihim ayatina waxo nañ leen al misan ni mel misan it nag mu ngi maandute yàlla moo wàcce maandute mufassiruna yi yàlla na yàlla fay leen ñu ne dañu war tuddee al adlu misanan li ann al misana yaxsulu bihi al adlu wal insaf tey soo demee ci bitig bi di jënd ceeb boo tegee kilo bi ci poids bi ne sa ndeyjoor ci plat bi ne sa ndeyjoor day wàcc ànd ak moom ngay def fii ceeb ba mu toll ni moom mu wan la ne la ñoom ñaar ñoo tolloo noonu ay balance di def nga xam ne li nga teg fii dalay wan ne moom li ñoo tolloo ku ëpp mu jox la ak ne yaa ëpp ku néew la moon la ak ne la yaa néew le loolu moo di ak maanute suñu borom tabaraka taala, loolu moo tax moo ci al misan. Te itam gis ngeen ciri doomu aadama yi, cir bi ci gën a maandu mooy biir. Ciri doomu aadama yi cir bi ci gën a maandu mooy biir, ndax cir yépp ñooy daje wutul ku lum lekk. Su lekkee ba noppi lan ca noonu lekk moom, la cay nekk dara tak yooyu mu séddale ko cir yépp moom daal di toog moom biir. Yàlla allazi mooy ki nga xam ne anzala alkitab, moo wàcc téere bi bil xaq ci dëgg. Wal misan moo wàcc pesé it, moo wàcc blanc yi ndax maandu ci am. Kon nag mu ne yow mii ñàkk a maandu, yow mii tooy, yow mii fekk ñaar ñu xuloo nga faral kenn, yow mii fekk ñu xuloo fekkewoo xuloo ba nga layal kenn, yow mi nga xam ne dangaa am ñaar ñu ne ci yow nga faral kenn. Wa maa yudrika, mun nga xam nga laalla saata xëy na gis pinc qaribu nekk lu jege. Waaw, qaribu nekk lu jege. Mën naa am nga joxe ak ci jàmbur tey si ëllëg su nga génn àddun, mën naa am nga joxe ak ci jàmbur tey si ginnaaw ëllëg su nga génn àddun. Te soo xasee génn àdduna dab dabaatal ak ci jàmbur la jafe la, te dem yóbbu ak ci jàmbur moom ku xamam la ca nekk doo ko def. Ndax yowmal xiyaama ji ku amul loo fay ak ci jàmbur yi mu ngay jël ca ya nga baaxle woon di leen jox. Ba su jeexee ñu fab ca yoom yañ baaxlewut di la jox, ba sa ñu ñàkk a baax yi bëri ñu boolelaat ñàkk gaa baax lépp dugal ci këru càmmañ nga yàlla ci yàlla musal. Wa maa yudrika laalla saata qarib, mun a xamul mu ne na xam nga tañ bis pinc ci taxaw. Xëy na balaa yàgg mu taxaw, bis pinc balaa yàgg mu taxaw. Ndax yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam nee na bi ñu ko yónnee ak bis pinc ñu ngi tan diggante ñaari baaram yi ni ñu si tontee. Baaram bi gën a gudd ci baaram bi ak baaram bi ñuy joxe ji boo tàllalee ñu futante ñu ne diggante mag alaxira mun na toll. Moo tax ñuy jàng wala asri inna al insan la fi xosr, càkkusaan jot na gont nañu yi def ci jant bi moo def ci adduna tukki. Noonu la ko yonent bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Suratu shura aya fukk ak juróom-ñaar. Yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira, yastaajilu dana yàkkamti biha alaxira alladina la yuminuuna bihi, ñi nga xam ne biha ñi nga xam ne gëmuñu ko. Yastaajilu dana yàkkamti biha ci alaxira alladina ñi nga xam ne la yuminuuna biha gëmuñu ko. Ñi gëmul alaxira ñoom dañoo yàkkam ci alaxira am, waajaluñu ko, bayiwuñu ko xel, duñu ko dajaleel dara. walladina aamanu, ñi gëm nag ñoom mushfiquuna minha, ñu ngi tukkiit xaaifuun wajiluuna min xiyaabiha. ñaar lañ, ñu yàkkam ci alaxira ndax gëmuñu ko. léegi ci seen i waxtaan sax dañuy kafe alaxira naan ah yàlla du laka kenn, bu yër mën ne yàlla yaatu na tooñ yàlla ba mu doon jëm nga ne ah jëm ñu yër mu sant la nga lang mu tere la nga na ca tere ya daa ne ah jëm ñu yër. Ca olof wa xam wax na ne ku ñuy yërëm mooy kuy yërëmtalu. kon yastaajilu biha alladina la yuminuun la yuminuuna biha, ñi nga xam ne gëmuñu alaxira ñoom rek ñoo ko yàkkam. yéen a nga jég ku ne ah sumay dund lu ma neex def, su ma faatoo lu neex yàlla def, dangaa xamul lan mooy alaxira. waa jaay yu ngir dem alaxira rek tabaraka allah suñu benn sëriñ alhaaj Njaga Njaay ci Louga day wax ne moom di bu ko wóor ne aljanna lay dégit, waa jaay moom radlu gi mu radlu tax na sa wur ci dem gi. ndax fekk say tànk, fekk say loxo, laxas la mbalaan mu weex sang la jullee la gas am pax bu mu xuut suur la ci biir. te bu ñu amaa ñaari weer ba ñetti weer bu ñu la wattuwaatee mën naa am du nekk yow gën a yoon woowu daal. te nga xam ne mooy yoon bi jëm aljanna, mooy yoon bi jëm sawara, nee na yoon woowu daal rab la bi doy na waar. te loolu noonu la dalee woon Ousmane bin Affan radiallahu anhu. Ousmane mi ngi bokkoon ci fukki yunit bi ne woon aljanna jëm al asharatul mubasharatu bil janna. waaye Ousmane su ma saan romb ci ay xabru day daal di wàcc la mu waroon toog fa di jooy ba mu ñuy jël ko ne ko yaa Ousmane xanaa gëmulu ni annaka min al asharati al mubasharati bil janna, xanaa gëmulu ni fukk yi nga xam ne dañ leen a jégale aljanna xanaa gëmulu ni tanga bokk mu ne akay ñu ko xanaa déggul yonent bi wax ci yow cara ba nga defee sa sarax bu rëy ba dafa am benn bis mu saraxe sarax bu rëy. yonent bi ne ko mënatoo yàlla def mënatoo def yàlla lu ko naqari ndax fanaa ne koo ñaaral da nga ramu ci sa xet juri fukki jinni yo xam jonne fukki jinni yo xam sawara yeen ci ñom usman xana du mu lolu mu ne akay on sa joy yi ak sa tiit yi lu ko waral mu ne yoon yi rek gis bañ ma dencé ci xam ba ba may jog ni até digënté bobu dal sa bu ma joyé moma taxa joy Allahu akbar yalla neena walla si ni amanu ni gam mushkhun minha dañu tiit alakhirah ويعلمون ان يخمن انها مستنج الحق مركز كلام جم مو نتاخ نيو في انها الحق مو مركز دك كلام جم مو نتاخ نيو في سي تي استاد لا نيك سي نيب وعلم عدم الاسماء كلها بن يالا جانغلي منافي دا نيو نيك ادني ديف استاد في نيو جيم الاخره كون نك انها الحق موتاخ نيكو گل سو فجاري بني حي على الصلاه فو دوختي مدي ما تفك نيو ni fess dal jakay japp sang yiw yiw yiw yiw leg leg gis ñu fi seen parfal yi nek ci taw bi wuti jakay ñoo ñu mushkhun min hada ñu gis alakhir ñi ko gëmul nak lo leen xol mba nga gis leen mba nga xam mba nga wax ni ñom ba gis ci seen yenn gis luy tek ni gëmul alakhir ala dama innal ladhina yumaruna fi sa' ñi nga xam ni dañuy yarante nan alakhir amna ak amul la fi dalalim ba'id ni ngi ci sank bu soye fay waaw ala dama ni innal ladhina yu nga xam yumaruna fi sa' dañuy yarante ci njurum mistenci amna ak amu tab yoy la fi dalalim ba'id ni ngi ci sank bu soye reer ni yalla mu ñu ñu reer yalla ñu yalla musal ci ñom suratu shura aye fuk ak jom ñet yalla neen Allahu latifun bi ibadi Allahu yalla latifun ku ñewant la latifun ku ñewant la bi ibadihi jamami wa barrun rahimun bil khalq kathiru ihsan bihim yasidu alayhim min al khayrat wal barakat ma'a isyanihim yalla ku bax na ci jamm bi ku len yeureum la ku bari li muy def la rafa la ci ñoom di fab ay jiw ak barki di tour ci sen kaw ak liñ koy moy moy ak liñ koy moy moy waxon na ko ci tafsir beul da ngay gis ko xamni tabarakallah toñ na yalla tay mu jaron mu dul nit mu yobbu ko police wala mu xex ak mom na toñ ñal na tol non ag sa keur ñu taaj la ci bu jël la nek ci bay saf lam daan saf ni jox la fi nga nan musaf lam dan saf ni jox la ndox mu sedd nga nan musaf lam dan saf ma tuddu salaw ñaw mu neex nam dan neexe te da nga yendo togn te bo togn nit ni yow do def lool ndax nit ni yow mom boko togné tabarakallah don la wut ni law yo xam Allahu latifun bi ibadihi ma tax muhatim mu ne latifun bil birri wal fajr haythu lam yahlikum ju'an bi ma'asihi al bahr al muhit dikki juroom ñaar katum juroomi temer ak fukat ñeen mu xatim ne yalla dafa lewet ci ki baax lewet ci ki safaan ala gul ci xilif ñi nga xamni ñokoy moy ak lañ koy moy moy te ñu fu ngeer ci ne ngeen sa doom toy la rek nga ko do wañ tiniko dene sa jabar toy nak nga ne ko duma la jox dépense tiniko waye yalla mom tabarakallah ñi ñu bayyi rek akale rek yarsuqu man yasha'u yalla moy wërsegal ko ko neex yarzuqu moy wërsegal man yashaw ko ko neex waaw wal qawiyyu mom moy ko am katan ci al aziz mom moy ko tedd lolu motax ba leg leg sama kan la ñu deg aw ga ñom tam jël na fi fu je rek nan ko ya latif ya latif bëgg mu yok leen astut ya latif bëgg mu yok leen ay di leen leen nga def ko jadd yoon wa far am ci ay jëfëñ jëfëñ tawarkal ndax ñi lay jox ya latif leg leg buñ la ko joxe ci ab lim lim dafa am ci misal ci nek ci sidi fm sen radio ci 5e etat ñu bu faal so fi ñewon tay jëm ci ñun nga jaawale xamulo fi nek nga bëss kat essentiel bi yeb bakat da fay ni rëñ ni dal taxaw da di ubbe ko ñi ubbe ko bu fekkon fofu ay gayne fa waaf te xif muy na seen di ñaan somb fa na nek rek lutax da nga jaawale daga jawale lolo tax ni ko xamne da ngay nek ci ya latif wi dem ni ki yoy war nga xexe ba xam ci lu jar nga jog na ca lako moy bo gisee ñepp ne ci nga bëgg ca nek rek man nga ca nekke nek mo xamni fa lay mujj rek moy genn sa kër ga du so yeen nan mané ya latif nako waji def won tabarakallah bako matu ma fekke fam doon waxe ya latif kan moy yalla wa huwa yalla al qawi yimi lewet lewet de moy ko am katan ci al aziz yimi lewet lewet de moy ko tedd ki nga xamni ki xagna def lu ne al ghalib alladhi la yughalib wa la yudafi'u moy nga xamni moy nak ñepp kenn upp ko doole tabarakal bari na kuy ñew kërëm ngir naqari la fa ñene nak ni yalla ko dogal lañ cey tek moy alhamdullahi rek waaw ñew ci ngeen te ñu na ana yaay neer bi ñen bal ma ñu na yaay neer bi dafa gañu den yalla rek wala ñu na papaay neer bi mo fi joge den wala ñu neer bi ak yaay wala ñu def papaam ak ñu mi ci yoy tabarakallah yoy yeb luñ ci mëna xamna asantam yalla man na boole kër gi yeb kon nak yalla mu al-aziz ku jara ragal la waxamu rek ya koy ñen suratu shura aya fuk ak joom ñen yalla ñen man kana kep ku nek yuridu di xeyaka gont ndax bëgg harfa al-akhirati mayum al-akhirah ko xamni fu mu xeye al-akhirah ko tax xey fu mu gonté al-akhirah ko tax xey fu mu jànké al-akhirah ko tax xey yalla ñu ko melni nasib lahu dañu ko dolnel ca yaakaaram fi xartigi ca mayam moma alakhira pay dafa nek la yalla ni xale may ndax ay baykat la dan waxal ci li baykat ya ngi sul seen juuj suuf diko bay and ko seen borom di ñaan yalla tabaaraku ta'ala may mag gerta ga ñor ñet ba ñor ndaw ku nday yeb tabaarakallah ya ci aji yeb fi nek ni ndaw ku nday yeb ñi neex deret ñi retan rek mënu fuma tek ñom na xam ni def ni fi tabarakal yal na agi ci jam waye nuru baykat bi di seen to mbayam ak nu ngi tay fanni di xey di dem ci tol ya di gont dem ci tol ya di tawte mo ngi botam di nek ba reg di teena xey di gudde wacc lepp dara taxul lu dul beug lu mu tek ci baskil ba dara taxul lu dul lu mu def ci posam dara taxul lu mu takke ji ñaare lu soxna wala lu mu takke soxna ci ndikal yoyu yalla mu ne ñeko yaakaari alakhir duma yam ci jox la lan yaakar waye nasid lahu fi harfi allah akbar waaw waman kana yuridu harf ad-dunya ko xamni ci mom mbayum aduna mi do nga taxaju récolter lu ter nu ci ni minha dañ ko ci jox waye duñ ko jox lepp ko alakhirah taxaju la la taxaju dama lay jox ba doli na ko aduna taxaju dama lay mosal kon ko am xel noy def dama xey ngir alakhirah rek kep ko aduna taxaje ba yalla masal na ci wama lahu fil akhirati min nasib alakhirah do fa am benn ci alakhirah do fa am benn ci motax tabarakallah serigne bu baakha baakha baax ñu wax ci Hadj Abdul Aziz jamono yem fi feñe won masal na neena ñu di dox ci tani bekk otam bam yag mu romb ab lafañ mu taxawal auto ba dem uuf ko duggal ci biir andak mo yeb ko lola moy yuridu harf al-akhirah dengé nit ci fanni barkalla ñu la ndam tégal waxtaanu serigne fallu mbacké wa radjala anhu muy wax ni minkum wa minkum rek la ñu ñun ñepp ñoy xey nam ci yalla waye minkum wa minkum rek la minkum man yuridu dunya dafa am wa minkum man yuridu al-akhirah ñun ñu ngeen fex yeen ba bok ci minkum di mu ci jël minkum wa minkum man yuridu al-akhirah ben sahaba dafa tok ci biir sahaba yi Omar ibn Khattab dali koy fal gouverneur fam ko fal gouverneur Omar ibn Khattab tam bam yag khalisu baytul mal bari lol mu ne gouverneur na nga bind liste fakiri ma dimbele len ci baytul mal ci banque bi gouverneur bind liste ba nopi bolé ci bopam ndax fakir la Omar ibn Khattab yonne ko khalis ci khalis bi ñu ñe fim tok mu sédélé ko ñu bind lu wat liste fakiri gouverneur bindat bolé ci bopam Omar jox ko ñent yu tan ni lam ko joxon bu ñëk bu mu ñëwé soxna ci ne ci wañu togg mu ne ko nogay mu wuju ko mu ne ko setan ni di dugg na ci kër gi mu ne ko ni jaay jël lu yépp ni genn mu ne ko dañ ci dimbalem mu ne ko waaw mune ko setan ci xaliss la bu fi ñew nangami million la mune ko kon man ci defaral suma wañu wi defaral ci salon bi defaral ci neegi sel salon bi tek bu ñand mune ko suñu wañu wa ca allah xew no teggu salon do amu guli fotey neeg ba ci bopam xedde guñu ko manam terrasse guñu ko kon nak nañ ko ca dawal ñu defal ñuko ci nek ni alakhira ay terrain la ñu dag lolu am hadith wax nako qiyan ay terrain la ñu dag nanaka ku jibi rek am nga terrain ku ñak terrain moy ku setan nangu terrain ku dem fekk fa terrain nak ci yobbu won fer yobbu ciment yobbu architect yobbu ndox la ci ak yoyu man nga add ñu dekk nga dekk fo xani fi day taw ci sa kaw ngay naay lolu tax ñu borom ay ji ñu wax jara baye xel kon nak ku alakhira taxajuk fexel bay def ak ak den ci ci ñu bax ni lo xamne bu yamul khiyamati suñu borom tabaaraku ta'ala dina la fay ba yokal la kelam lay fay yalla nel man kan yuridu kep ko bëgg di xeyega gon harfal akhirati mir mayum alakhira nazid lahu dana ñu ko dalil fi harfihi ca mayam yu upp lam yaakaaro waman kaane képp ku nekk yuridu di bëgg di xëye ko gont ngir xarsa dunia poñ-poñoori adduna ñuy dong ba tax jóg poñ-poñooru adduna nu'tihi daañu ko jox minha ci adduna waaye duñ ko jox lépp de duñ ko jox lépp de lu waay góorgóorlu góorgóorlu duñ la jox adduna lépp ci ëpp la Dakar fi ni su ko yee romb lu moomut ci fi gën a bëri xaalis ci Dakar su ko yee romb lu moomut waaw loo bar la bare rek romulo momu tabarkal tayit lu say projet mat boy genn aduna am projet bu agul ñun ñepp nak kon nak nañ defar projet yele ci alakhir te nak yalla mu ne ko aduna taxa jum nak bama masalla ci nima lay masal wa ma lahu fil akhirati min nasibin alakhira do fa am ben ciir mbokk ñu don top bu ñu tambalé ba légui tek leen seen baram ci ay ñaar ko ci suratu shura ñu ñaan suñu baram tabaraku taala mu may ñu ci katanam ñu dëlu ci wat fi ci aljuma ji nga xamne mo nek ci kanam lolu mën nako té yom nako wax kay gi seen bokk aljum sall and ak ci walu xarle wi seen bokk dam job ci defen seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir bimu len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ñu won ci sar bu ñu tuddé suratu shura di sar bo xamne moy ñim fukkelu sar ak ñaar ñewon nañ ba am ci ñaar fukki aya taxawon ci man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib yalla di wax ne ko xamne ki so xeye aduna la tax alakhirah la tax xey lo am lu ne dina la ca dolil nga yobbu waye ko xamni ki aduna rek mo koy tax xey kenn du ko dalil ci la muy am dara dañ koy masal ci aduna rek te su alakhirah do am ciir yalla ñu yalla musal ci bepp julit wara do tay ci aya ñaar fuk ak ben ci suratu shura am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam billah ci borom tabaraku ta'ala bi mu gisee li doom ni doom adama yi di doxale yalla bind asaman bind suuf bind geej def ay jën ci biir wax ji di alquran di ay waxam yu yépp mu def ko dina teewul day tëral ñu bàyyi fi tëralam di jaar ci yeneen tëralin mu ne am wala boog nit ñi lahum dañoo am shuraka'u yeneen yàlla yu bokkut ak yàlla shara'u lahum min ad-din ñu reddal leen ci diine ma rëdd yoo xam ne lam ya'zam bihi llah yàlla joxewu ci ndigal yàlla nee na day laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci adduna si bëgg a déggal yàlla déggal leneen yàlla mu ne dafa am laaj bu muy laaj ndax ñooñu dañoo am yeneen yàlla yu leen di rëddal lu bokkut ak li yàlla rëdd nga xam ne su yàlla ne fii la ñooñu ne waaw waaye fii it baax na su yàlla ne nii la ñooñu ne waaw.